السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sambamba na ahli zake na masahaba vile vile, wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin, na kila ambaye kwamba atashika njia yao mpaka siku ya mwisho. Bila shaka, ndugu zangu katika imani, tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ikimalizika Ijumaa ya leo, tutakuwa tumebakiwa na Ijumaa moja ya mwisho katika mwezi huu wa Ramadhani wa mwaka 1446. Hivyo basi, kwa kuwa kumi la kwanza limeisha na kumi la pili limeisha, tumebakiwa na kumi moja la mwisho. Mawdhu'una al-yawm bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala dhahaba mu'dhamuhu wa baqiya a'dhamuhu. Mawdhu yetu ya leo, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, itaelezea dhahaba mu'dhamuhu. Tayari sehemu kubwa ya Ramadhani imeshaondoka. Wabakia a'dhamuhu, na sehemu tukufu zaidi katika mwezi wa Ramadhani ndiyo iliyobakia. Ayuha nasu ibadallah, fa inna ayyama Ramadhan tantahi wa ma baqiya lana illa asharata ayyam. Ndugu zangu katika imani, hakika siku za mwezi wa Ramadhani zinamalizika, na hatujabakiwa isipokuwa na siku kumi, al-ayami al-akhira, siku kumi za mwisho. Wa ma baqiya lana illa asharata ayami al-akhira, na hatujabakiwa nazo sisi isipokuwa tumebakiwa na masiku kumi ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Wanabaha dhalika jalla wa ala, amehadharisha hilo Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani pale aliposema ayyaman ma'dudat, Ramadhani ni masiku machache yenye kuhesabika. Wanataja halul ilmi aya hii au kipengele hiki cha aya, min ahdi thalathi takhfifat, ni katika sehemu tatu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amefanya takhfifu katika mwezi huu wa Ramadhani. Ayuhan nasu ibadallah, tumefunga ndani ya mwezi wa Ramadhani katika kumi la kwanza na katika kumi la pili, walana na muda huu wa sasa hivi. Fa inna ramadhana, hakika mwezi wa Ramadhani, qaruba birrahil, unakaribia kuondoka, unakaribia kutuacha mwezi huu wa Ramadhani. Nini umevuna wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Yakula nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, raghima anfu rajul, amekula hasara mtu ambaye dakhala alayhi Ramadhani, Ramadhani imemkuta akiwa hai, thumma salakh, kisha Ramadhani hiyo ikaondoka, kabla an yughfara lahu, kabla hajasamehewa madhambi yake. Na tayari Ramadhani inakaribia kuondoka, amekula hasara yule ambaye itamalizika kabisa Ramadhani na kisha ikaondoka Ramadhani na bado hajapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shahru qaruba birrahil wa qad dhahaba mu'dhamu wa baqiya a'dhamu, na mwezi tayari umekaribia kuondoka na tayari mwezi sehemu kubwa imeshaondoka na iliyobaki ni sehemu tukufu zaidi kuliko sehemu iliyoondoka. Ayuha nasu ibadallah, fa innal ashra alawakhir min ramadan tatarattabu alaiha al'adid min alfadail wa laha mazaya tufaddiluha ala ghayriha min layali ash-shahr al-mubarak. Ndugu zangu katika iman, hakika kumi hili la mwisho la mwezi wa Ramadhan, tatarattabu alaiha al'adid min alfadail, zinapatikana ndani yake fadhila nyingi, walaha mazaya tufaddiluha ala ghayriha, na una mambo ya kuchuma na una mambo ya faida yanayopatikana katika kumi la Ramadhani la mwisho, ambalo mambo hayo yanafanya kumi hili kuwa ni kumi bora kuliko makumi yaliyotangulia. La minsha min layali ashhari almubarak, katika masiku ya mwezi huu uliobarikiwa. Wadhalika annaha layali, na hilo ni kwa sababu masiku hayo kumi ndiyo masiku ambayo alati kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yuhyiha, ndiyo masiku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiyahuisha, kullaha bitaa, yote akiyahuisha katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wayajitahidu fiha fil ibada, na akijitahidi katika masiku hayo kumi katika jambo la kufanya ibada na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi'li khair, na katika kufanya khairi mbalimbali, ma la yajtahidu fi ghairiha, kiasi ambacho jitihada anayeweka haiweki jitihada hiyo katika masiku mengine ukiyaacha masiku haya kumi yaliyobakia. Jitihada ambayo Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa nayo katika masiku haya ilikuwa haipatikani katika masiku mengine yaliyotangulia. Fa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla, rawahu Muslim. Ametaja mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana an-nabiy, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr, linapoingia kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan, shadda mi'zara, alikuwa anakaza kibwebwe chake vizuri, anakaza nguo yake ya chini vizuri. Na ulama wa balagha wanasema hadhihi kinaya ala quwwati tamassuki bil ijtihadi bil ibadati wa ta'at au fil ibadati wa ta'at, hii ni kinaya katika lugha, maana yake inaelezea namna ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa ni mwenye kujitahidi katika ibada, katika toa, inapofika kumi la mwisho la Ramadhani. Shadda mi'zara, alikuwa anakaza vizuri mkanda wake, anakaza vizuri kibwebwe chake. Lakini pia sio hilo tu, wa ahya lailahu, na alikuwa usiku wake anauhuisha, usiku unakuwa ni kama vile mchana, muda mwingi anakuwa macho kwa ajili ya kutekeleza ibadati mbalimbali. Katika masiku mengine usiku alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifanya ibada, kadhalika akipata muda wa kutosha wa kulala. Katika usiku katika kumi la mwisho, muda mwingi Rasul alaihi salatu wasalam alitumia katika kuhuisha usiku wake. Kisha akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema Aisha, wa ayqadha ahlahu, na akawa anaamsha familia yake kwa ajili ya kutekeleza ibada mbalimbali zinazopatikana katika kumi hili la mwisho. Hadithi ametaja al-Imamu al-Bukhari, kadhalika ametaja al-Imamu Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima. Ayuha nasu ibadallah, ndani ya kumi hili la mwisho la Ramadhani ndilo kumi ambalo linapatikana mazaya, yani faida na mambo mbalimbali ambayo hayapatikani katika makumi mengine yaliyotangulia. Miongoni mwa hayo wanataja ahlul ilmi mambo ambayo yanayoipambanua kumi la mwisho na makumi mengine yaliyotangulia. At-tahari li idraki lailatul qadr, katika mambo ambayo yanayopatikana katika kumi hili, at-tahari li idraki lailatul qadr, ni kupupia katika kuitafuta na kuidiriki na kuipata Lailatul Qadr. Katika kumi hili Mtume sallallahu alayhi wasallam hatha ibada wa hatha ashaba, amewahimiza masahaba wake, kadhalika amewahimiza umma huu katika kuipupia, kuitafuta Lailatul Qadr. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeyote yule ambaye atakayesimama kusali, atakayesimama kufanya ibada, atakayekuwa macho kufanya adhkari katika Lailatul Qadr, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Hii ni moja katika fadhila inayopatikana katika Lailatul Qadr. Ayuha nasu ibadallah, yaqul jalla wa ala fi kitabihi al-karim, Lailatul Qadr khairum min alf shahr, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, Lailatul Qadr usiku huu wa Lailatul Qadr khairun min alf shahr, ni bora kuliko miezi elfu moja. Adda al-ulama, wakahesabu ahlul ilmi, wahadda al-adad, na wakadhibiti idadi, wakasema miaka elfu moja ni sawasawa, miezi elfu moja ni takriban miaka 83. Atakayefanya ibada katika usiku huo anahesabika sawasawa na mtu aliyefanya ibada zaidi, sio miaka 83, zaidi ya miaka 83, kwa sababu tabiri iliyokuja khairum min, ni bora kuliko, na haikuja tabiri ni bora sawa sawa na miezi 1000, ni bora kuliko miezi 1000. Kwa maana atakayefanya ibada katika Lailatul Qadr sawa sawa na aliyefanya ibada zaidi ya miaka 83. Atakayesali katika usiku huu ni sawa sawa na mtu aliyesali zaidi ya miaka 83. Atakayeomba dua katika usiku huu ni sawa sawa na mtu aliyeomba dua zaidi ya miaka 83. Atakayefanya tauba ni sawa sawa na mtu aliyefanya tauba zaidi ya miaka 83. Kadhalika atakayesoma Qur'an, kadhalika atakayefanya tasbihi, kadhalika atakayekithirisha khairi mbalimbali katika usiku huu ni sawa sawa na mtu aliyeifanya khairi hile kwa muda wa miaka zaidi ya 83. Ayuha nasu ibadallah, wa amaru ummati ma baina 60 wa 70 sana wa qalilu man yujawizu dhalik, na Mtume anasema umri katika umma huu ni baina ya miaka 60 na 70, na ni wachache watakaovuka katika umri huo. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akahimiza umma wake katika kupupia na kuipata Lailatul Qadr, ili malipo yao siku ya kiyama yawe makubwa zaidi kuliko umri ulioishi katika dunia hii. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam iltamisuha fil ashr al-awakhir min ramadan. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwaambia masahaba, iltamisuha, itafuteni lailatul qadr fil ashr al-awakhir, katika kumi la mwisho, min ramadan, ndani ya mwezi wa Ramadhani ndimo ambapo Lailatul Qadr inamopatikana. Ayuha nasu ibadallah, dhahaba mu'dhamu wa baqiya a'dhamu. Sehemu kubwa tayari ya Ramadhani imeshaondoka, lakini sehemu tuliyonayo ni sehemu tukufu zaidi ambayo sisi tunatakiwa tuamke katika kufanya ibada katika masiku haya. Ayuha nasu ibadallah, Aisha radhiyallahu ta'ala anha sa'alat Rasulullah صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها. أما عائشة رضي الله عنها alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, araaita, waonaje ewe Muhammad, in wafaqtu lailatal qadr, ikiwa nitabatika nikaiwafiki nikaifikia na nikaipata lailatul qadr, ma aqulu fiha, nini natakiwa niseme katika hiyo lailatul qadr? Qal, Mtume akamwambia, quli, ukiipata lailatul qadr sema maneno yafuatayo: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Allah, innaka afuun, hakika yako wewe ni mwenye kusamehe. Tuhibbul afwa, na unapenda kusamehe. Fa'fu anni, basi nisamehe mimi. Dua hii ni dua inayosomwa katika usiku wa Lailatul Qadr peke yake, ikiwa mtu atadirikiwa na Lailatul Qadr. Wallahu yatawalla sirah. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الأوقات وجعل صيامه سببا في تكفير السيئات وخص العشر الأواخر بمزيد من العطايا والطاعات وجعل فيها ليلة القدر ليعفو عن الخطايا والزلات وضاعف فيها الأجور والأعمال والأعمال والطاعات. أما بعد, أيها الناس عباد الله, katika mambo ambayo tunayotakiwa tuyakithirishe kwa wingi sana katika kumi hili la mwisho la mwezi wa Ramadhani, katika mambo ambayo yenye kuonyesha fadhila zinazopatikana katika kumi hili la mwisho la mwezi wa Ramadhani ni al-i'tikaf, ni ibada ya itikafu, ibada ya kulazimiana na msikiti kwa ajili ya ibadati mbalimbali, lailan au naharan, wakati wa usiku au wakati wa mchana. Wa huwa min ajalli al-a'mal, wa huwa min ajalli a'mali al-birr fil ashr al-awakhir. Na itikaf ni katika matendo mema yanayopatikana katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. فمما أخرج الإمام مسلم والبخاري رحمة الله تعالى عليهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. أمتاجا الإمام مسلم رحمه الله تعالى, كذلك الإمام البخاري, يقوم أمتوم صلى الله عليه وسلم أركوا أككاء اتكاف أتكم لمشي ولمزي رمضان mpaka Allah alipomfisha. Hakuacha kukaa itikafu katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Ayuha nasu ibadallah, wa akhraja al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'takif fi kulli Ramadhan 10 ayyam, falamma kana al-aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Ametaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa itikafu katika makumi yote ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan, na ilipofika mwaka ambao yeye ndiyo mwaka ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliondosha roho yake, ndiyo mwaka aliyofariki, alikaa mwaka huo itikafu siku 20 katika mwezi wa Ramadhani. Ayuha nasu ibadallah, ibada adhima, ina maelekezo yake, ina masharti yake, na wakati hautoshi katika kueleza hayo. Ayuha nasu ibadallah, min mazaya hadha al-ashr al-awakhir, katika faida na katika mambo yenye kufadhilisha kumi hili la mwisho la mwezi wa Ramadhan, al-iktharu min ad-du'a wa shauba, ni kukithirisha kuomba dua na kukithirisha kufanya tauba kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna fil layli lasa'a la yuwafiquha rajul muslim yas'alu Allah khayran min amri ad-dunya wal akhirah. Hakika inna fil layli lasa'a, hakika usiku una lisaa ambalo la yuwafiquha, hatoliwafiki lisaa hilo rajulun muslimun, mja ambaye ni muislamu, yasalu Allah, akawa anamuomba Allah katika lisaa hilo, khairan min amri dunia wal akhirah, akawa anamuomba Allah jambo bora katika mambo ya duniani na katika mambo ya akhira, illa a'tahu iyyah, isipokuwa Allah atampa jambo hilo, wadhalika kullu lailatin, na hilo Allah analifanya katika kila usiku. Ametaja hadithi hii al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Unatakiwa muislamu inapofika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani ukithirishe zaidi kuomba dua zaidi ya vile ambavyo ulivyokuwa ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku mengine yaliyotangulia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idha sa'alaka ibadi anni, watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, wa basi fa inni qaribun, mimi nipo karibu na wao. Na asili ya aya hii, alikuja mmoja katika mabedui mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya rasulullah, aina rabbuna, abaidun huwa fanunadi am qaribun huwa fanunaji, ewe mtume wa Allah, mola wetu yuko wapi? Yuko mbali ili kwenye dua tunapomwomba tupige makelele atusikie, au yupo karibu ili kwenye dua tumnongoneze tu inatosha? Mola wetu yuko wapi tuambie. Ikateremka aya hii, wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi waja wangu watakapokuuliza kuhusiana na mimi, fa inni qaribun, mimi nipo karibu zaidi na wao, ujibu da'wata da'i idha da'an, nakubali na kujibu maombi ya yule mwenye kuniomba pindi anaponiomba. Kisha Allah akatuhimiza akasema, falyastajibu li, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun, basi waniombe na waniamini ili wapate kuongoka. Al-Allama Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi inda tafsiri hadhihi al-aya, al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake alipohitaja aya hii akasema, wa fi dhikrihi ta'ala hadhihi al-aya al-ba'ithata 'ala ad-du'a'i mutakhallila baina ahkami as-siyam irshadun ila al-ijtihadi fi ad-du'a. Anasema al-Allama Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa fi dhikrihi ta'ala hadhihi al-aya, na katika kuitaja kwake Allah aya hii, al-ba'ithata 'ala ad-du'a, yenye kuhimiza jambo la kumwomba Allah, mutakhallilatun baina ahkami as-siyam, aya iliyoingia katikati katika aya zinazoelezea hukumu za funga, aya za juu yake zinaelezea saumu na aya inayofuatia baada ya hii inaelezea saumu. Aya hii imeingizwa katikati katika hukumu za saumu. Nini hikma ya Allah katika hilo? Anasema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, irshadun ila al-ijtihadi fi ad-du'a, ni Allah anatoa mwongozo katika kuzidisha jitihada katika kumwomba Allah, hasa unapokuwa katika ibada ya funga. Ayuha nasu ibadallah, huu ni muda wa kuchuma, ni kumi la kuchuma, ni kumi ambalo man farata fi layali almadhiya, yeyote ambaye alizembea katika masiku yaliyopita, fala yufrit fi hadhihi alayyam, basi asizembee katika masiku haya yaliyobakia. Yaqul al-Allama Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, tallahi law qila li ahli alqubur tamannaw la tamannaw yawman min ramadan. Anasema al-Allama Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, tallahi naapa kwa Allah, law qila li ahli alqubur, law kama wangeambiwa watu walioko makaburini, tamannaw tamanini siku moja tumlete duniani, baada ya siku hiyo mrudishe tena katika makaburi yenu. Anasema Ibn al-Jawzi, la tamannaw yawman min ramadan, wangeitamani siku moja tu katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kwa fadhila zinazopatikana ingetosha kabisa kubadilisha yale wanayokumbana nayo katika makaburi yao. Wewe Allah amekuwafikisha umemaliza makumi mawili ya mwezi wa Ramadhani, bali haijatosha, amekuwafikisha umeingia katika kumi bora kuliko makumi yaliyotangulia. Unatumiaje makumi haya katika kubadilisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala umemkosea na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu laylatin min ramadan. Na Allah subhanahu wa ta'ala, kama hadithi alibaitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, walillahi utaqa'u minan nar, na Allah anawaacha viumbe kutokamana na moto katika mwezi huu wa Ramadhan. Wa dhalika kullu laylatin, na hilo Allah analifanya kila usiku wa mwezi wa Ramadhan. ولهذا يتبين ضعف الحديث نكواجل هي ونبينيك وضعيف وحديثي ونوسيما كمي لا كوانزا لا موزي ورمضاني نكومي لا رحمة نكومي لا بيلي لا رمضاني نكومي لا مغفرة نكومي لا تاتو نكومي لا كواتشهور نموتو ونوشيونا نسيما حديثه ني حديث يوونغو نمتومي صلى الله عليه وسلم حاجة باتا بوكواي kutamka maneno kama haya. Ayuha nasu ibadallah, haya ni katika mambo ambayo tunatakiwa tujue ni fadhila zinazopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Ama katika mambo mengine ambayo yenye kupatikana katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, na hili itakuwa ni jambo la mwisho, zakatul fitri, ni kutoa zakatul fitri. Haipatikani hii katika muda wowote isipokuwa katika kumi la mwisho na siku ya kwanza ya mwezi wa Shawali kabla ya salatul Eid. Wanasema kwa wanawachuoni inajuzu kutoa zakatul fitr yaumani au yauman kabla ya Ramadhani, siku mbili au siku moja kabla ya Ramadhani. Kwa maana kuanzia 28 unaruhusiwa kuanza kutoa zakatul fitr. Kwa hiyo inapatikana ndani ya Ramadhani na siku ya kwanza ya Shawali kabla ya salatu al-Eid. Ayuha nasu ibadallah, ni jambo la faradhi na ni jambo la lazima, na kila mtu amefaradhishiwa katika saumu hii, madamu kuwa ni mukallaf au sio mukallaf, basi Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia zakatul fitr. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anataja Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, faradha rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitr, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitr. Faradha kwa maana ni lazima mtu atoe zakatul fitr. Sa'an inayotolewa ni nini? Tumekabainisha, akasema sa'an min tamri, imekuja sa'an kwa tamyiz. Mtume anapambanua vya kutoa ni vingi, lakini anaamua kupambanua mwenyewe kwa tamyiz, sa'an min tamrin, pishi la tende. Kuna baadhi ya miji sikukuu zao wanapenda zaidi tende kuliko vyakula vingine. Mtume akawaambia sa'an min tamrin, kisha akasema alayhi salatu wasalam, au sa'an min sha'irin, au pishi la ngano. Na vyakula hivi viwili wanataja ulimi ndivyo vyakula pendwa siku za sikukuu katika nchi za Kiarabu, hasa hasa Maka na Madina. Ndio maana Mtume alivitaja direct, moja kwa moja, kutokana na hadhira anayoizungumzisha. Kuna watu wakasema makusudio tahdidi haibaki katika vyakula hivi, bali malengo ni yale Mtume aliyokusudia, chakula kinachopendwa katika jamii husika, kama alivyotaja vyakula hivi kwa jamii anayoihutubia. Ikiwa katika nchi yako wanakula sana ugali siku ya sikukuu, basi zakatul fitri itawajibika kutoa unga, na ikiwa ni mchele itawajibika kutoa kile kinachopendwa katika jamii husika katika siku hii ya sikukuu. Ayuha nasu ibadallah, akafaradhisha kwa nani? Ala al-abdi, ni lazima kwa mtumwa hata mtumwa hajaachwa katika hili. Yule anayemilikiwa na yeye ni lazima atoe zakatul fitri. Zakatul mali hatoi, lakini zakatul fitri na yeye pia ni lazima atoe. Wal hurri, na aliyekuwa huru ambaye si mtumwa pia ni lazima atoe zakatul fitri. Wa dhakari, na mwanaume lazima pia atoe zakatul fitri. Wal untha, na mwanamke pia ni lazima atoe zakatul fitri. Wakatofautiana na wachuoni, je, wajibu wa zaka ya mwanamke ipo kwa mumewe? Na haya ni masala ukunjufu wake utarifusha muda. Ayuhanna sa ibadallah, wasaghiri, na mtoto mdogo ambaye bado hajabalehe pia ni lazima atolewe zakatul fitri. Wa in wulida fi nafsi al-yawm, hata kama amezaliwa alfajiri tu ya ile siku ya kutoa zakatul fitr, unawajibika na yeye pia kumtolea zakatul fitr. Wal kalamu alayhi yatul, na maneno katika hili ni marefu yenye kurefuka. Wal kabir, na mtu mzima hata kama ni mzee kiasi gani ni lazima na yeye atoe zakatul fitr. Minal muslimina, katika Uislamu wamewajibishwa kutoa zakatul fitr. Ametaja hadithi hii al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhim. Ayuha an-nas ibadallah, zakatul fitr ni jambo ndefu na lina maelezo mengi ahlul ilmi, na vitabu vimetungwa, hatuwezi kufanua kwa urefu zaidi katika hutuba hii. Ni jambo ambalo tutarefusha muda mrefu zaidi, lakini masala ambayo yanachanganya ni masala haya yafuatayo, na nitaomba niyaweke wazi. Hukumu ikhiraji alqimati fi zakatil fitr, nini hukumu ya kutoa pesa katika zakatul fitr badala ya kutoa chakula ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam ndicho alichokitaja direct kuwa ni sa'an, ni pishi, kisha akavitaja vyakula. Katika riwaya nyingine imekuja min al-aqiti, kutoa pishi la aqiti, zikatajwa pale vyakula mbalimbali. Sasa nini hukumu ya kubadilisha na kutoa pesa katika zakatu al-fitr? Ayuha an-nas ibadallah, maneno haya au maelezo haya wameyataja wanachuoni al-allama Abu Abdurrahman Adil ibn Yusuf al-Azazi rahmatullahi ta'ala alayhi, ana kitabu chake amekiita Tamamul Minna juzu 4, mbali na ile Tamamul Minna ya Sheikh al-Albani aliyekuwa akielezea hadithi za sahihu fiqh sunna, hadithi za fiqh sunna. Mbali na ile kuna Tamamul Minna ya Abu Abdurrahman Adil ibn Yusuf al-Azazi rahmatullahi ta'ala alayhi, katika ukurasa nambari 270 ana maelezo mazuri katika kutoa zakatul fitri pesa. Anasema amma ikhrajul qima, ama kutoa pesa, tutoe 3000 tutanunua mchele tutawapa wanaostahili. Ama kutoa pesa katika zakatul fitr, falam yujizuhu al-a'immatu thalatha, wanawachoni watatu katika wale maimamu zetu wanne wote, jambo hili wanasema ni jambo lisilofaa. Malik wa Shafi'i wa Ahmad, al-Imam Malik anasema haifai kutoa pesa katika zakatul fitr. Al-Imam Shafi'i ambaye ndiye imamu katika madhhabu yake inafuatwa mno katika nchi zetu za Afrika Mashariki, anasema haifai kutoa pesa katika zakatul fitr. Wal Imam Ahmad, na Imam Ahmad pia anasema haifai kutoa pesa katika zakatul fitr. Wala fi ghairiha, wala katika zaka nyingine. Kwa mfano una zaka ya mazao, kasema mimi nitatoa pesa lakini mimi yangu mniache, wanasema hilo halitofaa, si katika zakatul fitr wala katika zaka nyingine. Kisha akasema wa dhahaba Abu Hanifata ila jawazi ikhraji alqimati, na amekwenda Abu Hanifa an-Nu'man, anaitwa Nu'man ibn Thabit, maarufu kama Imamu Daril Hijra. Abu Hanifa amekwenda na msimamo ya kwamba inafaa kutoa pesa katika zakatul fitr li hadithin. Amesema hivi kwa sababu anategemea hadithi, na maimamu watatu ambao kauli katika wanawachuoni maimamu hao wanne, kauli ikishikwa na watatu katika wanne, mmoja akaenda kinyume, kauli ya watatu kisheria inafahamika kama ni kaulul jumhur, kauli ya jamhuri ya wanawachuoni. Na kauli ya mwanawachuoni aliyejitenga wakati huo inasemwa sio kaulul jumhur. Abu Hanifa yeye amekhalifu jumhur, yeye anasema haifai kutoa zakatul fitri, kutoa inafaa kutoa pesa katika zakatul fitri. Wale watatu wanategemea hadithi tulisoma ya Abdullah ibn Umar, Mtume sasa amefaradhisha zakatul fitri pishi ya tende, au pishi ya ngano au pishi ya siagi au kadha wa kadha, vikatajwa vyakula pale. Hadithi ni sahihi, ameitaja Imam al-Bukhari, kadhalika ameitaja al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima katika sahihi zao. Na al-Imam Abu Hanifa anasema inafaa kutoa pesa katika zakatul fitr, akitumia hadithi aliyotaja al-Imam al-Baihaqi inayosema ughnuhum an su'ali fi hadha al-yawm, watoshelezeni mafakiri kuomba wasiwe omba katika siku hii ya Idi. Utawatosheleza vipi? Halipatikani hilo isipokuwa kwa kuwapa pesa. Anatumia hadithi hii pia kuonyesha kwamba inafaa kutoa pesa katika zakatul fitr. Kwa masala ni masala khilafia baina ya wanawachuoni. Lakini wanawachuoni wanasemaje kuhusiana na hadithi anayotumia al-Imam Abu Hanifata An-Nu'man ibn Thabit rahmatullahi ta'ala alayhi. Hadithi hii wanawachuoni wanaihukumu kwamba ni hadithi dhaifu. Ametaja al-Allama al-Albani katika al-Irwa'u al-Ghalili juzuu ya tatu ukurasa nambari 334 na akataja udhaifu wa hadithi hii. Wa illatuhu al-Qasim ibn Abdullah al-Amri al-Madani, udhaifu wake hadithi hii ndani ya isnadi yake kuna mtu anaitwa Qasim ibn Abdullah al-Amri al-Madani ambaye al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani anasema huwa matrukun, huyu akisimulia jambo lote katika hadithi basi anaachwa, hadithi yake haizingatiwi. Kadhalika al-Imam Ahmad bin Hanbal ramahu bil kadhib, akasema Ahmad bin Hanbal kwamba Qasim ibn Abdullah ni jitu ongo, halifai kusimulia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walihadha al-qawlu ar-rajih adamu jawazi ikhraj al-qima, kwa ajili hii kauli yenye nguvu ni kutofaa kutoa pesa katika zakatul fitr, na watu wakatosheka kutoa vyakula katika zakatul fitr kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.